زندگی ها. چه دلنگرانی گاه وقتی که با منی و من پیروزتر و سرفرازتر از دیگر مردان، زیرا نمیدانی که در من است پیروزی هزاران چهره‌ای که نمیتوانی ببینی، هزاران پا و قلبی که با من را سپردند. نمیدانی که این من نیستم، منی وجود ندارد، من تنها نقشیم از آنان که با من میروند، که من قوی ترم زیرا در خود نه زندگی کوچک خود بل تمامی آن زندگی ها را دارم و همچنان پیش می روم، زیرا هزاران چشم دارم، با سنگینی صخره‌ای فرود می آیم زیرا هزاران دست دارم، و صدای من در ساحل تمامی سرزمین هاست زیرا صدای آنهایی را دارم که نتوانستند سخن بگویند، نتوانستند آواز بخوانند و امروز با دهانی نغمه سر می دهند که تو را می بوسد.